Przekonaj się. Najznakomitsi twórcy światowego kina. Najlepsze filmy. Plejada gwiazd. Zobacz to na żywo. Thank you to the Academy. Oglądaj już jutro w nocy o godzinie 2:00. Tylko w Canal Plus Premium lub w serwisie Canal Plus Online na canalplus.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 kwietnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Opóźnienia dostaw szczepionek bez wpływu na rejestrację. Czas zdecydować, do kogo trafi nasz 1%. Pierwszy mecz po kontuzji i kolejna bramka. Robert Lewandowski coraz bliżej rekordu Gerda Müllera. Znowu opóźnienia w dostawach. W nadchodzącym tygodniu do Polski dojedzie ponad milion mniej szczepionek niż zamówiono. Wskutek tego punkty będą musiały przesuwać terminy szczepień. Wolniej uruchamiane będą też punkty szczepień powszechnych. Choć jak zapewnia rząd, nie będzie opóźnień w rejestracji. I od poniedziałku każdego dnia będą zapisy dla dwóch roczników. Jak podkreśla dr Konstanty Szudrzyński, warunkiem powrotu do normalnego życia jest zaszczepienie się. Kiedy tych szczepionek będziemy mieli rzeczywiście bardzo dużo, i o szczepieniu będzie decydowała wyłącznie wola osoby, która chce bądź nie chce być zaszczepiona, a nie dostępu do szczepionki, wówczas uważam, że to będzie właściwy moment na wprowadzenie pewnych korzyści i ten paszport szczepieniowy będzie umożliwiał dostęp do bardzo wielu miejsc, między innymi do miejsc kulturalnych, spotkań w większym gronie, do imprez masowych, restauracji i do wyjazdu za granicę. Do tej pory wykonano ponad 10 milionów szczepień. Całkowitą odporność ma już ponad 2 miliony Polaków. A w całym kraju działa ponad 7 tysięcy punktów szczepień. Jeśli ktoś ma kłopot z transportem na szczepionkę, można poprosić wojsko, dzwoniąc na infolinię prowadzoną przez Wojska Obrony Terytorialnej. Do skorzystania z takiej pomocy zachęca minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Bardzo proszę wszystkich tych, którzy chcieliby zaszczepić się, a którzy mają kłopoty z dotarciem do punktów szczepień, żeby zadzwonili na bezpłatną infolinię pod numer telefonu 0800 100 115 i wówczas mamy możliwość umówienia się, jest możliwość transportu. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizują transport. Od dziś na szczepienia mogą zapisywać się osoby w wieku 48 lat. W rękach policji jest sprawca wczorajszego karambolu w Łodzi. Na ulicy Strykowskiej zderzyło się 6 samochodów. 2 osoby zostały ranne, jedna z nich w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Sprawca, 30-letni mężczyzna, był trzeźwy, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Wszystko wskazuje na to, że można mówić o niezachowaniu wymaganej ostrożności, a zwłaszcza znacznym przekroczeniu prędkości. Z ustaleń biegłego wynika bowiem, że do czołowego zderzenia z Passatem doszło z prędkością około 95 km na godzinę. Według ustaleń policji mężczyzna, jadąc prawidłowo, nagle z nieustalonych na razie przyczyn zjechał na lewą stronę drogi. Jutro zostanie przesłuchany. Czas zdecydować, do kogo trafi nasz 1%. Zbliża się bowiem termin rozliczenia z fiskusem. Organizacje pożytku publicznego liczą na hojność podatników. Ci z województwa zachodniopomorskiego nie zawodzą. Jak mówi rzeczniczka Izby Skarbowej w Szczecinie Małgorzata Brzoza, z roku na rok kwoty są większe. Z roku na rok faktycznie widzimy, że ta kwota się zmienia. Zmienia się też liczba osób, które deklarują przekazanie 1%. W zeszłym roku województwa do organizacji pożytku publicznego przekazano ponad 36 milionów złotych, o 2 miliony więcej niż w roku ubiegłym. Listę organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% z naszego podatku znajdziemy na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Nie można stracić czujności, oświadczył Aleksandr Łukaszenka, zapowiadając, że podpisze dekret o przekazaniu uprawnień prezydenckich Radzie Bezpieczeństwa w przypadku sytuacji nadzwyczajnej, takiej jak na przykład zamach na prezydenta. Z Mińska Włodzimierz Pac. Aleksandr Łukaszenka powiedział, że już wcześniej podjął decyzję o tym, aby wyjaśnić kwestię przejęcia władzy na Białorusi w przypadku na przykład zabicia prezydenta. Rada Bezpieczeństwa otrzyma uprawnienia. Ona będzie podejmować decyzję o natychmiastowym wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, a w przypadku wydarzeń na granicy nawet stanu wojennego. I Rada Bezpieczeństwa powinna podejmować takie decyzje. Aleksandr Łukaszenka zaznaczył, że Rada Bezpieczeństwa będzie zbiorowym prezydentem.

jest dokładnie 13 minut po godzinie 18. Cały czas są z Państwem Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i zastępcy Piotra Barona Michał Kirmuć. Są takie utwory, których tytułów właściwie podawać się nie trzeba, może nawet nie wypada. Ale z drugiej strony, może akurat teraz ktoś po raz pierwszy usłyszał utwór Smoke on the Water. Oryginalnie to oczywiście jeden z najbardziej znanych, chyba ten najbardziej znany utwór grupy Deep Purple z płyty Machine Head. Ale tutaj, jak szybko zauważył pan Zbyszek, to interpretacja Carlosa Santany i gościnnie także Jacobiego Shadixa, znanego z zespołu Papa Roach. Myślę, że jeszcze kiedyś wrócimy do tej płyty, która ukazała się dokładnie, no jakoś tak mniej więcej 9 lat temu. Album Remachined, będący hołdem dla tej niezwykle ważnej płyty w historii muzyki rockowej grupy Deep Purple, i tam wiele, wiele wspaniałych interpretacji utworów znanych właśnie z płyty Machine Head. A teraz wracamy nad Wisłę, wracamy do muzyki polskiej i nawet do w miarę nowej muzyki, bo to ciągle świeży album grupy Ladybunk i utwór Drzewa. Po niej każą przejść. Jak ja to zrobić mam? Upadek znaczy pewną śmierć. Jak te drzewa wichrem poszarpane, tak nasze życie się chwieje cały czas. Jak te drzewa burzą połamane, mojego serca ciągle słyszę trzask. Wystawiam w bok, tak jakbym nad przepaścią szedł. I nagle spadam w mrok, a z góry słyszę. Jak te drzewa wichrem poszarpane, tak nasze życie się chwieje cały czas. Jak te drzewa burzą połamane, mojego serca ciągle słyszę trzask. Jak te drzewa wichrem poszarpane, tak nasze życie się chwieje cały czas. Jak te drzewa burzą połamane, mojego serca ciągle słyszę trzask. Ladybunk z nowego albumu wydanego z okazji 40-lecia zespołu LP40, który, no muszę to powiedzieć, ale mam wrażenie, że to jedna z najlepszych płyt Ladybunk od wielu, wielu lat. Bardzo mnie cieszy, że Janek Borysiewicz i koledzy są w tak dobrej formie. A skoro jubileusz 40-lecia, to cofniemy się na chwilę do roku 84. To był 1 kwietnia. Sala Kongresowa w Warszawie. Bardzo wyjątkowy koncert, organizowany zresztą przez program Trzeci Polskiego Radia, bo to było setne wydanie Listy Przebojów. No i tam na jednej scenie Republika, Lombard, Urszula, a także Ladybunk. I z tego koncertu pokręciło mi się w głowie. Pokręciło mi się w głowie. Na żywo w 1984 roku dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Pokręciło mi się w głowie, jeśli ktoś jest ciekawy, jak grupa dzisiaj sprawdza się na żywo. No, niedawno były bardzo udane koncerty w Stodole, ale pod koniec maja grupa znowu wraca do koncertowych wojaży. Będzie kilka koncertów w całym kraju, w Warszawie nawet sporo. Widzę, że będą koncerty i z repertuarem z pierwszej płyty LP1, i z repertuarem z płyty, także z prezentacją filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc. No potem jeszcze też będzie w warszawskiej Progresji. Bardzo miło, 17 lipca z kolei. No, koncertów mnóstwo. Zachęcam Państwa do zerknięcia na stronę oficjalną zespołu Lady Punk i być może gdzieś koło państwa akurat grupa się pojawi, a jak mówię, warto ich zobaczyć, bo są w tej chwili naprawdę w świetnej formie, nie tylko koncertowej, ale i studyjnej, o czym zaświadczył album LP40. Jakiś czas temu miałem okazję odkrywać dla siebie wszystkie te serwisy streamingowe i tworzyć, uczyć się tworzyć te playlisty. Pomyślałem sobie, że wybiorę sobie taką playlistę, stworzę moich ulubionych utworów, w których główną rolę gra temat zagrany na saksofonie. No oczywiście nie mogło tam zabraknąć i Carlos Whisperem i Baker Street Gary'ego Rafferty, ale przede wszystkim musiał się tam znaleźć utwór Your Latest Trick, Dire Straits. Like a Bowery bomb when he finally understands the bottles empty and there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Redaktorze Kirmuć, audycja Trzy wymiary gitary, a to takie saksofonowe pieśni. Myślę, że jak Piotr wróci, to da mi do wiwatu. No dobrze, to teraz w takim razie nadrobimy. Będzie gitarowo, będzie głośno, będzie mocno. Przed tygodniem przyniosłem taki album, albo nie, nie będę mówił, bo od razu zdradzę, co to jest. Ale z tej płyty, której słuchaliśmy w zeszłym tygodniu, niech państwo odgadną. Głos wokalistki chyba będzie łatwo odgadnąć, ale kto jej towarzyszy w tym nagraniu, to już nie jest takie oczywiste. Yeah! No i co, nikt nie rozpoznał? No głos to oczywiście Małgosia Ostrowska wtedy poza zespołem Lombard, a zespół, który jej towarzyszył, Acid Drinkers. Był taki czas, to był chyba rok 92. Ja w każdym razie wtedy miałem okazję zobaczyć ich na żywo w tym składzie. To był taki wielki, pamiętny koncert na stadionie dziesięciolecia, niech świat się do nich uśmiechnie, organizowany przez Marka Kotańskiego, przepraszam bardzo. I oczywiście na tym koncercie pojawiło się mnóstwo wielkich gwiazd, także był zespół Uriah Heep, a właśnie Małgorzata Ostrowska pojawiła się z grupą Acid Drinkers. Chyba są tylko dwa nagrania zarejestrowane w tym składzie. Myślę, że jeszcze kiedyś może do tego drugiego wrócimy, ale na dzisiaj tylko Kobra w mojej głowie. Ale wrócimy teraz do nowych interpretacji piosenek z płyty Machine Head grupy Deep Purple, Jimmy Burns i Joe Bonamassa w utworze Lazy. Jimmy Burns i Joe Bonamassa, ale także Brad Whitford z grupy Aerosmith i utwór Lazy grupy Deep Purple. Pozostało nam niespełna 15 minut naszego spotkania, więc jeszcze szybciutko. Pan, którego widzieliśmy kiedyś u boku m.in. Rogera Watersa w naszym kraju, ale grał też razem z grupą Pink Floyd czy grupą Thin Lizzy, Snowy White, Bird of Paradise. I'm prześliczny utwór. Bird of Paradise i Snowy White. Audycję zrealizował Michał Jakubik, wydawcą był Marek Pawłukiewicz, a w zastępstwie Piotra Barona poprowadził ją dla Państwa Michał Kirmuć. Zaczęliśmy od grupy Iron Maiden, no to na zakończenie jeszcze raz Iron Maiden i Heaven Can Wait. Dziękuję, do usłyszenia.